sasih lamina. Urang dikandungku indung, salapan sasih lamina. Tapi indung tepundung, ti minggu ka minggu indung nunggu nunggu. Najan susah tapi indung tetap bunga. Ti bulan ka bulan pinu pangorbanan. Najan ribut tapi indung tenganggu. Siang wangi indung berdi kahiyang bidi. Utun indi walagri lahir ka bumi. Taya mangsa luka liwat namprokin kanya. Sangkan hirup bagja turwalu. Sasih lamina, tapi indung tepundung. Ti minggu ka minggu indung nunggu nunggu. Najan susah tapi indung tetap bunga. Ti bulan ka bulan pinu pangorbanan. Najan ribut tapi indung tenganggu. Siang wangi indung merdi kahiyang bidi. Utun indi walagri lahir ka bumi. Taya mangsa nungka liwat nampokin kanya. Sangkan hirup bagja turwalu.